इस तरह उस समय भी श्री राम से श्री सीता का वियोग नहीं हुआ था। उधर सुग्रीव अपनी पुरी में उत्तम रीति से राज्य करने लगा। एक बार श्री हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव ने वानरों को बुलाया। उस समय श्री राम लक्ष्मण प्रवर्षण गिरी पर रहते थे। तभी श्री राम ने शरद ऋतु को प्राप्त देखा तो क्रोध से श्री लक्ष्मण जी सुग्रीव के पास सहायता का स्मरण दिलाने के लिए भेजा। उन्होंने वहां जाकर किष्किंधा के वानरों को डराना आरंभ किया। लक्ष्मण को आया सुनकर सुग्रीव भी भय से विह्वल हो उठा। उसने लक्ष्मण जी को शांत करने के लिए श्री हनुमान जी को भेजा। उन्होंने जाकर लक्ष्मण को समझाया और अपने साथ किष्किंधा में ले गए। उसी समय सुग्रीव ने तारा को भेजा, हुआ जाकर महल के बीच वाली दालान में बैठ गई। इतने में उसने लक्ष्मण को आते देखा। तारा ने अपने मधुर वचनों से श्री लक्ष्मण जी को समझाकर शांत करते हुए कहा, हे देवर जी, वानरों के राजा सुग्रीव ने राम के काम के लिए वानरों को बुलावा भेजा है, आप कोप ना करें। इतना कहकर तथा लक्ष्मण का हाथ पकड़कर घर में राजा सुग्रीव के पास ले गई। उन्हें देख राजा सुग्रीव सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा कि तुम रघुकुल में उत्तम श्री राम को भूल गए हो। जिस बाण से वीर बाली को मारा था वही बाण तुम्हारी भी प्रतीक्षा कर रहा है। आज मैं तुम्हें मारकर जिस मार्ग से बाली गया है उसी मार्ग पर भेज दूंगा। लक्ष्मण जब इस प्रकार अत्यंत कठोर वचन कहने लगे तब श्री हनुमान जी ने कहा कि आप ऐसे कठोर वचन मुंह से क्यों निकाल रहे हैं। राम के कार्य के लिए सुग्रीव रात दिन सचेष्ट रहता है। इतना कहकर श्री हनुमान जी ने सुग्रीव से लक्ष्मण की पूजा करवाई और उनको शांत करवाया। इसके पश्चात सुग्रीव वानरों को लेकर श्री राम के पास गए। वहां जाकर के तथा वानरों को दिखलाकर प्लाग आदि को सुग्रीव ने कहा, हे देव, देखिए वानरों की बड़ी भारी सेना आ रही है। इसमें 18 पद्म सेनापति हैं। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव ने श्री सीता जी की खोज करने के लिए सब दिशाओं में बहुत से वानरों को उसी समय भेज दिया। उनमें से जामवान, अंगद, हनुमान, नल, नील, सुसेन तथा मेदकों दक्षिण दिशा में भेजा और कह दिया कि एक मास के भीतर श्री सीता जी की सुध लेकर नहीं लौटे तो तुम सबको मार डाला जाएगा। तब श्री राम ने अपनी अंगूठी श्री हनुमान जी के हाथों में दी और कहा, यह मेरे नाम से अंकित अंगूठी एकांत में श्री सीता जी को देना। बाद में अपना मंत्र हनुमान जी को दिया, जिसको कि 1,00,000 बार जप तथा लिखकर लंका जाने की अतुल सामर्थ्य प्राप्त करने के पश्चात श्री हनुमान जी ने श्री राम जी को प्रणाम किया और परिक्रमा करके वानरों के साथ चल दी। चलते समय श्री राम ने चित्रकूट में किया हुआ एक चरित्र श्री हनुमान जी को सुनाते हुए कहा कि एक समय मैंने श्री सीता के मस्तक में मैन सिल का तिलक तथा कपोलों पर पत्रावली की रचना की थी। इस बात को तुम श्री सीता जी से एकांत में कहना, जिससे कि उनको तुम्हारा विश्वास हो जाए। इसके बाद वे सब विभिन्न दिशाओं को चल दिए। कुछ काल के बाद बहुत तेरे वानरों ने आकर सुग्रीव से कहा कि हमको सीता जी कहीं दिखाई नहीं दी। उधर अंगद आदि वानर भी सीता को खोजते हुए वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने गीली चोंच वाले बहुत से पक्षी देखे। यह देखकर प्यास से पीड़ित वानरों में उत्तम वे वानर जल की अभिलाषा से उस गुफा में घुस गए। उसमें जाते जाते उन्हें 18 दिन बीत गए। वे उस अंधकार में इधर उधर भटकने लगे। अचानक वहां उन्हें रत्नमय दिव्य दो भवन तथा उनमें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसके वृतांत का सुनने की अभिलाषा से वानरों ने कहा, अपना वृतांत सुनाओ, तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है। वह योगिनी उस सब का सम्मान करके कहने लगी, विश्वकर्मा की हेम नाम से और तुम्हारा प्रसिद्ध कन्या थी। उसने जब श्री महादेव जी को नृत्य गान करके प्रसन्न किया तब उन्होंने उसको यह बड़ा भारी नगर दिया था। यहां बहुत काल तक निवास करके जब वह जाने लगी तब उसने मुझको कहा कि यह बहुत काल तक निवास करती हुई तुम श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करो। उन राम का उत्तम प्रकार से पूजन करने के बाद तुम भी चली जाना। इतना कहकर वह चली गई। इसी कारण अब मैं भी श्री राम के पास जाना चाहती हूँ। उसी हेमा की मैं स्वयं प्रभा नाम की दासी हूँ। अब आप लोग यह कहें कि मैं आप लोगों की कौन सी सहायता करूँ। उसकी इस बात को सुन तथा बहुत दिन व्यर्थ व्यतीत हुआ देखकर वे सब उससे बोले कि हमको इस मकान से बाहर कर दो। यह सुनकर उसने उन सबको अपनी अपनी आँखें बंद करने के लिए कहा। ऐसा करने पर वानरों को यह नहीं मालूम हो पाया कि उन्हें किसने और किस मार्ग से बाहर कर दिया। वह भी श्री राम के पास चली गई तथा उनकी ही बात सुनकर सबको मार्ग से बाहर कर दिया और पूजा करके स्वर्ग सिधार गई। इसके पश्चात वे सब वानर अपनी अवधि के दिनों को बीते देख उदास हो गए और समुद्र के किनारे गए उपवास करने लगे। वार्तालाप के प्रसंग में श्री राम के लिए प्राण तक देने वाले जटायु की चर्चा चल पड़ी। वहां रहने वाला संपाति जो उनको खा जाने के लिए उद्यत था वह उनके मुख से जटायु की चर्चा सुनके श्री राम के कार्य के लिए और जटायु का स्मरण तथा प्रशंसा सुनकर भाई जटायु को जलांजलि देने के लिए समुद्र तट पर आया। इसके पश्चात उन वानरों का वृतांत सुनकर उनको श्री सीता जी का समाचार कह सुनाया और कहा यहाँ से समुद्र को पार करके 100 योजन की दूरी पर तुम उन्हें देख सकते हो। मैं पंखों से रहित हूँ इस कारण वहाँ तक नहीं जा सकता। गिद्ध की दृष्टि तेज होती है अतएव मैं सीता जी को पर्वत पर बैठी हुई लंका में यहाँ से देख रहा हूँ। मेरे पंख ना होने का कारण यह है कि मैं एक बार अपने वल के दर्प से भाई जटायु के साथ उड़कर सूर्य का स्पर्श करने के लिए आकाश में उड़ा। रास्ते में सूर्य की गर्मी से जटायु जलने लगा तब मैंने अपनी पंखों से ढककर उसकी रक्षा की जिससे कि मेरी दोनों पंख भस्म हो गईं और मैं तथा जटायु दोनों ऊपर से गिर पड़े। जटायु तब भी सपक्ष था। लुढ़कते लुढ़कते मैंने चंद्र शर्मा नामक मुनि के पास जाकर प्रणाम किया और अपना वृतांत उन्हें सुनाया। तब मुनि ने कहा कि जब तुम वानरों को श्री सीता जी की खबर सुनाओगे उसी समय तुम्हारी पंख पुनः नई उग आएंगी। देखो मेरे शरीर में ये कोमल पंखें क्षण भर में निकल आईं। उस समय जब रावण सीता को आकाश मार्ग से ले जा रहा था उसी समय मेरे पुत्र ने उनको देखा तो आकर मुझसे कहा। तब मैंने उसको बहुत धिक्कारा और कहा अरे दुष्ट तूने श्री सीता को छुड़ाया क्यों नहीं। तब वह कुपित होकर मेरे पास से चला गया और आज तक नहीं लौटा। इतना कहकर तथा वानरों से पूछकर संपाति भी वहां से चला गया। तब वानरों ने परस्पर एक दूसरे से अपना अपना बल पूछा तो पता लगा कि 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लागने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तब वृद्ध जामवान ने श्री हनुमान जी को बारंबार प्रशंसा की उनका जन्म तथा कर्म कह सुनाया और उन्हें लंका जाने का आदेश दिया। हनुमान जी भी जामवान के वचन को सुन तथा अपना पुरुषार्थ स्मरण करके पर्वत पर चढ़कर कूदने को उद्यत हुए। अपने भार से उन्होंने पर्वत को जमीन में धसा दिया और श्री राम का स्मरण करने लगे। हे पार्वती इस प्रकार पहले किया हुआ श्री राम का किष्किंधा चरित्र मैंने तुमको सुना दिया जो कि श्रवण मात्र से पापों का नाश कर देता है। इति श्री सतकोटि श्री राम चरित्र अंतर्गते श्री आनंद रामायणे सार कांडे किष्किंधा कांड संपूर्ण।